Ευτυχώς για τους Έλληνες, ευτυχώς για τους πολίτες αυτής της χώρας, στο τιμόνι της διακυβέρνησης βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Και τα μάτια μου μερώνει, τα κλαίνε, μερώνει, τα κλαίνε. Ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Ένας εδώ, έλα, το σωστό, το σωστό, το μικρόφωνο. Όταν έχεις πολλά μικρόφωνα. Λογικό. Ένας και μοναδικός. Ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος λέει ότι ο Κυριάκος είναι ένας και μοναδικός και ότι είναι τυχεροί οι Έλληνες? Ο υφυπουργός του Κυριάκου, του μοναδικού, του ενός και μοναδικού, ο κύριος Βασίλης Κοντοζαμάνης από το Υπουργείο Υγείας. Με ανασχόληση με τον κορονοϊό τον έκανε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όταν γίνεσαι γλύφτης, πέφτεις πολύ χαμηλά. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός, γιατί όλα μπορούν να υποθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλά τώρα να αισθάνεται την ανάγκη, υφυπουργός, να λέει ότι ο πρωθυπουργός που τον διόρισε εκεί είναι ο ένας και μοναδικός και είναι τυχεροί Έλληνες από το Βήμα της Βουλής και σε άσχετη συζήτηση, όπως θα ακούσουμε, δείχνει ότι ο ξεπεσμός είναι πολύ καλός και έχει πιάσει τα κατώτατα επίπεδα, όπως και πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο κύριος λοιπόν Βασίλης Κοντοζαμάνης μας λέει για τον έναν και μοναδικό. Κύριε Γιαννούλη, λυπάμαι πραγματικά, γιατί μιλάτε και για εργαλειοποίηση της επιτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Σας ενοχλεί, φαίνεται, το αποτέλεσμα της διαχείρισης μέχρι σήμερα. Ίσως θα θέλατε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Ευτυχώς για την Ελλάδα, ευτυχώς για τους Έλληνες, ευτυχώς για τους πολίτες αυτής της χώρας, στο τιμόνι της διακυβέρνησης βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Έφαγα την γη. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Να σ' αναζητάω. Σκίζω τα μνημόνια και παντού ρωτάω ποιος είναι τα αρχίδια που αγαπάω. Ποιος είναι τα αρχίδια που αγαπάω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ευτυχώς που είναι ένας και μοναδικός. Θα μπορούσαν να ήταν δύο και μοναδικοί ή καθόλου μοναδικοί. Ευτυχώς ο κύριος Κοντοζαμάνης μας ενημέρωσε εδώ για το τι πρωθυπουργό έχουμε. Κάποια στιγμή όλο αυτό το γλύψιμο που πέφτει τον τελευταίο χρόνο προς τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και κυρίως προς τον πρωθυπουργό, από βουλευτές, υπουργούς, μεταξύ τους άλλα στελέχη, δημοσιογράφους, παπαγάλους διαφόρων αποχρώσεων, όχι μόνο μπλε, και καναλιών γενικότερα, πρέπει κάποια στιγμή τον ίδιο τον πρωθυπουργό, επειδή τον γλύφουν τόσο χαζά και τόσο ανερυθρίαστα και τόσο απροκάλυπτα, να τον ενοχλήσει και να ζητήσει ο ίδιος να σταματήσει, γιατί του κάνει κακό όλο αυτό το γλύψιμο που γίνεται. Μέχρι ένα όριο γλύφονται οι πρωθυπουργοί για ευνόητους λόγους, αλλά εδώ έχει ξεπεραστεί νομίζω αυτό το όριο και το λιβάνισμα είναι πάνω από τα συνηθισμένα, προκαλεί αηδία σε όλους εμάς που το παρακολουθούμε, αλλά φαντάζομαι και στον ίδιο κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Μαζί με τον Κοντοζαμάνη είναι και ο άλλος ο Βασίλης, αυτό βέβαια είναι προϊόν μοντάζ. Ο ελληνικός λαός και ο απλός πολίτης δικαιούται μια καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, λέω ότι ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αν δεν είχαμε αυτό το Μητσοτάκη, θα γινόμασταν. Αυτό είναι μοντάζ. Αλλά είναι ωραίο, το λέει πάρα πολύ ωραία. Το βάλαμε έτσι. Μην νομίζετε ότι και ο Βασίλης ο Λεβέντης έχει πάθει αυτό που έχουν πάθει οι υπόλοιποι. Μπορεί να το πάθει στην πορεία, δεν ξέρουμε. Κάποιες υπουργικές θέσεις πάντα έχουν ως προϋπόθεση το σωστό γλύψιμο ή και την επιβεβαίωση μετά. Και το κράτημα της θέσης απαιτεί αυτού του τύπου το γλύψιμο. Διαβάζω και ακούσαμε και πριν την είδηση. Το έχει αφήσει εδώ ο Βασίλης, ο Ντέτσικας, άλλος Βασίλης αυτός. Το δελτίο ειδήσεων και βλέπω πρώτη είδηση. Την αναστολή των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία από Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία ζητά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας. Έστειλε επιστολές σήμερα ο κύριος Δένδιας και ζητάει από τον καπιταλισμό να μην λειτουργήσει. Ζητάει από τα μεγαθύρια αυτών των χωρών την πολεμική βιομηχανία δηλαδή, να μην βγάλουν δισεκατομμύρια, να μην κερδοσκοπήσουν, να μην ζήσουν αυτές οι εταιρείες του πολέμου και να μην πουλάνε στην Τουρκία όπλα. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, επειδή ακριβώς συνδέονται αυτές οι χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και άλλες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με οικονομικά τεράστια συμφέροντα με την Τουρκία, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει καμία ακύρωση. Ακόμη και αν το πλοίο έχει φτάσει εδώ, στο Σούνιο, γιατί μπήκε και στα 12 μίλια, μπήκε και στα 8 μίλια, μπαίνω, βγαίνει ό,τι ώρα θέλει, κάνει ό,τι ακριβώς θέλει, ό,τι γουστάρει κανονικά, και περιμένουμε εμείς εδώ από την Ευρώπη, στην οποία όταν μπαίναμε και όταν μας έβαζε ο Καραμαλής μπήκαμε για να οχυρωθούμε απέναντι των απειλών της Τουρκίας. Αλλά όπως βλέπετε, πάνω από όλα αυτά είναι τα οικονομικά συμφέροντα, τα πολύ γερά και τα πολύ μεγάλα, και λειτουργούν και ελαφρώς ανερυθρίαστα. Δεν τους αφορά καθόλου τι θα πει η κοινή γνώμη σε μια χώρα. Μας έχουν ως αποθήκη μεταναστών, μας ενισχύουμε για να κάνουμε το φράχτιο ώστε να σωθούν οι δικές τους χώρες. Βάλαν τα μνημόνια στην κρίσιμη στιγμή, στήριξαν με δάνεια, έτσι κι αλλιώς και πριν με δάνεια στήριζαν, πουλάνε όπλα και σε εμάς, επειδή η απειλή της Τουρκίας είναι δίπλα, την οποία ενισχύουν με όπλα που πουλάνε και σε αυτήν, και κατά τα άλλα είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση των αξιών και στην οποία πρέπει να κάνουμε και δίνουμε και δώσαμε τα πάντα για να μείνουμε μέσα σε αυτήν. Η λύση λοιπόν ποια είναι? Η λύση, όπως λέει ο Πέτσας, είναι η Μέση Ανατολή. Δέσμευση της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η Ελλάδα πολύ σύντομα να φτάσει στη Συρία και αυτή η δέσμευση θα γίνει πράξη. Μα γιατί? Γιατί? Μ' αρνήθηκες, μ' αρνήθηκες, χαμένο μου τερί. Πού να βρίσκεσαι, κανένας δεν ξέρει. Στη Συρία, κανένας δεν ξέρει. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι συμβαίνει παντού στον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Εδώ ο κύριος Πέτσας, μετά τη Συρία που πηγαίνει η Ελλάδα ολόκληρη, μας λέει ότι πάμε πάρα πολύ καλά στο θέμα του κορονοϊού, παρά τις όποιες ανησυχίες έχουμε όλοι εμείς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Βλέπουμε την αγωνία και της κυβέρνησης και των υπολείπων για την πληρότητα των κρεβατιών, για το αν φτάνουν οι εντατικές, για τα εγκαίνια των εντατικών χτες, όπως το Σωτηρία, το οποίο θα λειτουργήσει στην πορεία και όχι με τις 50 κατευθείαν. Σιγά σιγά, αλλά γίνανε τα εγκαίνια χτες. Μπορεί να θυμίζουν άλλες εποχές αυτά, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ο κύριος Πέτσας τα βλέπει όλα αυτά πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους άλλους που έχουν 1000 νεκρούς κάθε μέρα. Ναι, όντως. Πάμε καλά. Εμείς φτάνουμε τους 10. Πριν 2-3 μήνες είχαμε 2-3. Αλλά παρόλα αυτά, όπως λέει ο κύριος Πέτσας, πάμε πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι Προσευχή του Ζαγορέου το ακούμε επειδή σαν σήμερα το 2014 έφευγε από τη ζωή. Είναι ένα εμβληματικό τραγούδι. Το έχουμε μπλουτίσει λίγο κι εμείς για να γίνει λίγο, να το φέρουμε προς τα σημερινά. Για το 14χρονο που τον κρατούσαν μαζί με τους άλλους 4 μαθητές στην ασφάλεια επί τετραήμερο στη Γάδα. Μιλήσαμε χτες, τέτοια ώρα, την ώρα της εκπομπής έγινε η απελευθέρωσή του. Έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν μπορούσαμε για τεχνικούς λόγους χτες να ακούσουμε. Αλλά θα ακούσουμε σήμερα πώς ακριβώς πέρασε μέσα στα κελιά της Γαδά επί 4 μέρες ο μικρός. Εγώ ήμουν για κακούργημα και ότι είχα μολότοφ, ενώ πέρασα 2 ελέγχους από αστυνομικούς. Εντάξει. Πώς μου φέρθηκαν, εντάξει, μέσα στο κρατητήριο ήταν πολύ απειλά το τι έπρεπε. Δηλαδή, μπορεί να, κάποιος να θέλει να κατουρίσει και μπορεί να κατουράγαμε δηλαδή σε ένα μπουκάλι νερού. Και εγώ δηλαδή κοιμόμουν στο πάτωμα μαζί με 2 παιδιά που ήταν στα κρεβάτια. 21ος αιώνας. Σε μαθητές τώρα αυτά, σε μαθητές οι οποίοι, όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής, δεν έχουν κάνει και κάτι, που και να είχαν κάνει και κάτι, είναι κρατούμενοι και για αυτούς υπάρχουν συνθήκες, υπάρχουν νόμοι που ορίζουν τα δικαιώματα μέχρι να γίνει δίκη, να προσαχθούν και το είπαμε και χθες. Αν ήταν χρυσαυγίτες, θα τους είχαν δώσει άλλα μπλουζάκια να φορέσουν, αλλά τα παιδιά δεν ήταν χρυσαυγίτες, προς τιμήν τους βέβαια, και καλά κάνανε. Οπότε πέρασαν όλα αυτά που πέρασαν. Τα θυμηθήκαμε όλα αυτά σήμερα και τα ακούμε, και ακούμε και τον 14χρονο τι δήλωσε χθες, το ακούμε σήμερα, επειδή είναι και η μέρα της αστυνομίας. Γιορτάζει ο πολύουχος της, του Αγίου Αρτεμίου. Οπότε ας χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να σας πω, στις λαϊκές γειτονιές που είχαν χρόνια να δουν οι άνθρωποι αστυνομικούς, και πηγαίνω εγώ προσωπικά πολλές φορές, και άνθρωποι απλοί εκεί, λαϊκοί, φτωχοί άνθρωποι, μου λένε επιτέλους. Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Έφαγα την Κίνα σαν να ζητάω. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Σκίζω τα βουνά και πάντου ρωτάω ποιος είδε τα αρχίδια που αγαπάω. Ποιος είδε τα αρχίδια που αγαπάω. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια αυτή που έχει πει σε ανύποπτο χρόνο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αυτοί οι αστυνομικοί λοιπόν φρόντισαν, είχαν χειροκροτηθεί πριν και φρόντισαν τα τέσσερα, τους πέντε μαθητές μέσα στη Γαδά με τις συνθήκες που ακούσαμε από τον μικρό. Και αυτοί οι αστυνομικοί το έκαναν αυτό, όπως έχουν κάνει και άλλα πάρα πολλά που σας έρχονται στο νου, κυρίως όταν δουν διαδηλώσεις, όταν είναι ματατζίδες και κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στα Εξάρχεια, όταν δουν εργαζόμενους απέναντι, πεσμένες φοιτήτριες κάτω, με τα ξεβρακώματα και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί που τους χειροκροτά ο κόσμος, επειδή είναι ευαίσθητοι, όπως λέει ο υπουργός τους. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Μπράβο! Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίως σας το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σ' αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου και τότε εγώ δακρύζω. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σε κοιτάζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Δεν έχει άλλη και την Γαρμπή. Μια χαρά είναι, πόσο να την αντέξουμε. Και την Κέτη. Και τον κυρίως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που λέει ότι οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν ευαισθησίες. Πρέπει να ορίσουμε ακριβώς σε μια συζήτηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που δεν θα γίνει ποτέ. Ποια ακριβώς είναι η σημασία, η έννοια του όρου της λέξης ευαισθησία. Γιατί αν όλο αυτό που βλέπουμε στους δρόμους κάθε φορά, σχεδόν κάθε μέρα και κάθε βράδυ και όποτε υπάρχει ένα γεγονός στην Αθήνα, ο ίδιος το εννοεί ως ευαισθησία, πρέπει τότε ακριβώς να ορίσουμε την ευαισθησία, την αναισθησία. Το ακριβώς αντίθετο της συγκεκριμένης λέξης. Είμαστε στους εορτασμούς για την ημέρα της αστυνομίας, γιορτάζει ο Άγιος Αρτέμιος, οπότε να κάνουμε ένα δώρο. Και να σας πω και κάτι, όταν ζητάμε από τους αστυνομικούς να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουν οι ίδιοι τα μέσα προστασίας ώστε να αισθάνονται οι ίδιοι ασφαλείς για να επιβάλλουν την ασφάλεια. Εγώ δεσμεύομαι, κύριε Κονταρίδη, ότι όλοι οι αστυνομικοί θα προμηθευτούν εντός εξαμήνου μια περικεφαλαία του Λεωνίδα. Εγώ δεσμεύομαι, κύριε Κονταρίδη, ότι όλοι οι αστυνομικοί θα προμηθευτούν εντός εξαμήνου μια περικεφαλαία του Λεωνίδα. Όχι τυχαία, του Λεωνίδα εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι δέσμευση αυτό, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, πρέπει να το πούμε. Γιατί καλή ευαισθησία από κάτω, όταν έρθει και κάτσει όμως η περικεφαλαία, αυτή με τη σκούπα προφανώς, για τις επιχειρήσεις σκούπα, όλα τα αστεία μαζί. Η ευαισθησία με περικεφαλαία πρέπει να γίνει, να τονιστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Του Λεωνίδα όμως, όχι τυχαίες περικεφαλαίες. Είναι μια δέσμευση, φαντάζομαι λόγω κορονοϊού πήγαν πίσω όλα αυτά, αλλά τώρα που πάμε τόσο καλά, που λέει ο Πέτσας, πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το θέμα, να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη δέσμευση. Λείπει αυτό από τα όργανα της τάξης, η περικεφαλαία και η ευαισθησία από κάτω. Έρχονται Χριστούγεννα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μάλλον θα έρθουν, μάλλον θα τα ζήσουμε. Δεν θα είναι όπως τα άλλα Χριστούγεννα, όπως δεν ήταν και το Πάσχα, όπως ήταν τα προηγούμενα Πάσχα. Όλα αυτά απασχολούν την καθημερινή ενημέρωση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όπως είναι βέβαιο, με το ρυθμό που κινούμαστε τώρα, είναι βέβαιο ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι αλλιώς. Σε ό,τι αφορά την περίοδο του Πάσχα, έχουμε ήδη πει ότι φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όπως ήταν πέρσι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φέτος ας σουβλήσουμε τον κορονοϊό. Είναι βέβαιο ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι αλλιώς. Καλήνες πέραν άρχοντες. Και αν δεν είναι ορισμός σας, Χριστού την θείαν γέννησιν, να μην πω σταρχοντικό σας. Χριστός γεννάτε σήμερον. Εν Βηθλεέμ σε καραντίνα πόλη, οι ουρανοί αγάλλονται, δε χαίρει η φύση όλη. εν το σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και κορονοϊός των όλων. Σε αυτό το σπίτι που δεν ήρθαμε, πέτρα να μην ραγίσει. Και ο νοικοκύρης του σπιτιού, 1000 χρόνια να ζήσει και ποτέ να μην κολλήσει. Ένα μικρό δείγμα από τα κάλαντα πώς αυτά τροποποιούνται σύμφωνα με εντολή πάντα της κυβερνήσεως, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τα απέξουμε. Είναι αυτά τα καινούργια που θα είναι από εδώ και πέρα. Τα κάλαντα, όπως καταλαβαίνετε, τα εγγόνια φέτος τα Χριστούγεννα στους παππούδες θα τα πούνε με τηλεδιάσκεψη από το ίντερνετ, από οθόνη. Τυχεροί οι παππούδες, δεν θα δώσουν και τα κατάλληλα. Οπότε, κάπως έτσι θα είναι η ζωή μας. Μέχρι τότε έχουμε καιρό, θα την προσαρμόσουμε. Θα σας βοηθήσουμε κι εμείς εδώ να προσαρμοστείτε κατάλληλος. Να γυρίσουμε στους εορτασμούς της ελληνικής αστυνομίας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τους έχει φανταστεί. Έχει δηλώσει ότι είναι ευαίσθητοι και τους έχει φανταστεί τους αστυνομικούς ότι θα είναι ευαίσθητοι με περικεφαλαία. Έχουμε την πιο light αστυνομία του δυτικού κόσμου. Κυρίες τις έχουμε, αρσακιάδες. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Κυρίες τις έχουμε, αρσακιάδες. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Το Ούρουτς Ρέις ήρθε για να πορτώσει την πίτσος και να την πάει στην Τουρκία. Εδώ μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη, καταγγελία του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος αποκαλύπτει το ρόλο του Ούρουτς, όπως το λέει συνέχεια, Ρέις, μπορεί να ξέρει και τουρκικά. Ήρθε για να φορτώσει την πίτσος, η οποία κλείνει, πηγαίνει στην Τουρκία και προσπαθεί να μπει μέσα για να πάρει τις εγκαταστάσεις και τα αξεσουάρ, όλα τα υπόλοιπα εκεί, την οικοσκευή, αλλά όμως δεν την αφήνει ο ελληνικός στόλος και γυρίζει γύρω-γύρω για το Καστελόριζο. Σοβαρές καταγγελίες, πάντα από το Βήμα της Βουλής. Δίκη Χρυσής Αυγής, να περάσουμε και σε αυτό. Σήμερα κράτησε πάρα πολύ λίγο, γιατί η πρόεδρος του δικαστηρίου πετσόκοψε την εισαγγελέα Αδαμαντία Οικονόμου με όλα αυτά τα εξωφρενικά που είπε χτες και έχουν προκαλέσει την κοινή γνώμη κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτού του τόπου. Μα κάθε δημοκρατικό όμως πολίτη, σε όποια απόχρωση και αν ανήκει. Η πρόεδρος λοιπόν, λαμβάνοντας το λόγο, αντέκουσε τον ισχυρισμό της εισαγγελέως για λευκό ποινικό μητρό των καταδικασμένων, παραθέτοντας τις καθήρυξεις των Λιακόπουλου, Στεριόπουλου, Στράτου, Σιατούνη, Τσιόρβα, Παπαβασιλείου, Καστρινού, Πανταζή και άλλων, και ζήτησε ότι ως προς αυτό η πρόταση της εισαγγελέως θα πρέπει να συμπληρωθεί. Της είπε λοιπόν, έλα αύριο, φέρε τα κατάλληλα χαρτιά, γιατί τα είπες χθες ότι όλοι αυτοί έχουν λευκό ποινικό μητρό, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι αυτοί λευκό ποινικό μητρό. Ένα αυτό και ένα δεύτερο που είπε χθες η εισαγγελέα μεταξύ άλλων ήταν για το Γιάννη Λαγό. Μάλλον ότι δεν είναι επικίνδυνοι να φύγουν από τη χώρα, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και η πρόεδρος λοιπόν σήμερα είπε ότι η κυρία εισαγγελέας, διαβάζω σε εισαγωγικά όπως το είχε η εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκε ότι οι κατηγορούμενοι δεν παραβίασαν περιοριστικό όρο. Ωστόσο, λέει η πρόεδρος, από τα έγγραφα που προσκόμισε χθες ο συνήγορος του Αρτέμη Ματθεόπουλου, προκύπτει ότι έχει παραβιάσει περιοριστικούς όρους ο Γιάννης Λαγός. Το δικαστήριο, είπε η πρόεδρος προς την εισαγγελέα δίπλα της τώρα στην έδρα, ζητάει να αναζητηθεί επιμέλεια εισαγγελίας τυχόν βούλευμα που αναφέρεται σε παράβαση περιορισμού διαμονής από τον κατηγορούμενο Λαγό. Όλοι ξέρουμε ότι ο Λαγός έχει παραβιάσει τους όρους. Η εισαγγελέας δεν το ήξερε, θα διάβαζε φαίνεται και αυτή είναι πολύ της μόδας. Ήρθε λοιπόν η πρόεδρος σήμερα και λέει: φέρε μου τα χαρτιά, γιατί εγώ ξέρω ότι έχει φύγει ο Λαγός. Φέρε να αποδειχθεί και αύριο λοιπόν. Έτσι έκλεισε πολύ σύντομα το πετσόκωμα. Ξεκίνησε η δίκη και σε ένα μισάωρο είχε τελειώσει, γιατί αρχίζουν να εκθέτουν τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και οι συνάδελφοί της, ακόμη και αυτοί που κάθονται στην έδρα. Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει η συγκεκριμένη εισαγγελέας, να την επαναφέρουν στην τάξη, να ζητάνε λεπτομέρειες και διευκρινήσεις οι συνάδελφοι που είναι, οι συνάδελφοί της που είναι δίπλα. Βγαίνει ένα κανάλι τοπικό στην Πάτρα να ρωτήσει τους πολίτες πώς τους φαίνονται όλα αυτά που γίνονται με τη Χρυσή Αυγή, οι ποινές, η εγκληματική οργάνωση. Και πέφτει πάνω σε αυτόν τον τύπο. Όχι, να μην πάνε φυλακοί οι άνθρωποι αυτοί, γιατί τους έβγαλε ο λαός. Να δικαστούν μόνο αυτοί που κάνανε παραπτώματα. Είναι βγαλημένοι από το λαό. Θεωρείτε ότι δεν πρόκειται για εγκληματική οργάνωση όπως λέτε? Όχι, εγκληματική οργάνωση είναι να σκοτώνεις με, ας πούμε, ανθρώπους τέλος πάντων ανωτέρων. Αυτοί δεν σκοτώσαν ανώτερους, αυτοί σκοτώσαν ένα παιδί με μια λογομαχία που κάνανε, ένας το σκότωσε. Άμα είναι ένας χαλάλι, τι τύπη, αυτός σκέφτεται, ψηφίζει, επιλέγει. Κλιματική τι λέει, αυτό είναι το λιγότερο, δεν το συζητάμε σιγά. Το θέμα είναι ότι έχει πολύ χαλαρά κριτήρια. Δέχεται ότι η εγκληματική οργάνωση σκοτώνει τις παραπάνω. Αυτοί που σκότωσαν κάποιον όχι ανώτερο, τι είναι στο μυαλό του ο ανώτερος τώρα ψάξε βρες. Okay, το δέχεται. Έχει μέσα του δεχτεί ότι μπορεί να γίνει και καμιά δολοφονία. Δεν πρέπει να πάνε μέσα γιατί τους έχει ψηφίσει ο λαός. Αυτούς που σκότωσαν έστω και έναν κατώτερο και όχι ανώτερο. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε με τη λογική να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα είναι ότι σε ανύποπτο χρόνο ο Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός, είχε μιλήσει για τις μαγκές που έκανε τότε ο Κασιδιάρης και για το τι ακριβώς θα κάνουν αν χρειαστεί. Θα θέλανε λοιπόν τον Ηλία να παραδοθεί, λέει, δεν ήταν άντρας. Όχι! Αν χρειαστεί, γινόμαστε και φρυγόδικοι! Ας πάρουν αυτό το μήνυμα! Αν χρειαστεί, θα μας ψάχνουν και είμαστε χιλιάδες! Είμαστε πάρα πολλοί! Αν χρειαστεί λοιπόν, γινόμαστε και εφηγόδικοι με πάθος, χειροκροτήματα από κάτω, γιατί αν θυμόσαστε και όταν ο Κασιδιάρης είχε χτυπήσει την Κανέλη στο στούντιο του Αντένα, στον Παπαδάκη, είχε κρυφτεί μετά. Δεν ήθελε το αυτόφορο, επειδή αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πλανσάρονται από πάρα πολύ κόσμο που ακόμη τους ακολουθεί ή τους έχει ψηφίσει ως κάτι διαφορετικό, κάτι μη συστημικό. Και είδαμε τις προηγούμενες μέρες τα ελαφρυντικά, την κωμωδία αυτή, από τις πίτσες στα πενιρλί του Μπούκουρα, από τον πατέρα που έφερε ο άλλος που δεν μπορεί να ζήσει μόνος στο σπίτι, την επίκληση των παιδιών, ότι έχει παιδιά ο Ηλιόπουλος. Η πλάκα είναι ότι ο Ηλιόπουλος, ναι, έχει παιδιά, αλλά δεν ζουν εδώ, ζουν στις Βρυξέλλες. Γιατί το ρώτησε η πρόεδρος από πάνω, όχι πρόεδρος, νομίζω δίπλα, η δικαστής που καθόταν δίπλα, ότι θέλετε να φροντίσετε τα παιδιά σας. Πού βρίσκονται αυτά? Στις Βρυξέλλες, μαζί με τη σύζυγο. Άρα δεν τα βλέπει έτσι κι αλλιώς. Κωμωδία, όλη αυτή η κωμωδία με τα ελαφρυντικά σε πολλούς έφερε στο νου παλιότερες στιγμές, πραγματικά ένδοξες και πραγματικά ηρωικές. Θα ακούσουμε μια τέτοια, ένα από τη γνωστή ταινία με τον Μπελογιάννη, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Όχι από ανάγκη σύγκρισης, όχι από ανάγκη σύγκρισης, με τίποτα δεν συγκρίνονται, απλά από ανάγκη υπενθύμησης. Προσέξτε τι ακριβώς λέει στο τέλος της απολογίας του Μπελογιάννης. Η έκτη και η έβδομη ολομέλεια του κόμματός μας ρίχνουν όλο το βάρος στην ειρήνευση του τόπου, στο ψωμί και στις ελευθερίες του λαού μας. Αυτό το μήνυμα ήρθα να φέρω στην Ελλάδα. Και απευθύνομαι από αυτό εδώ το εδόλιο σε όλους τους τιμημένους Έλληνες, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους, και τους καλώ να ενωθούμε. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να επικρατήσουν οι υπηρέτες των Γερμανών, που σήμερα έγιναν υπηρέτες των Αμερικάνων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να υποδουλωθεί η χώρα στους ιμπεριαλιστές της Ουάσιγκτον. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε οι σύντροφοί μου και εγώ. Και γι' αυτό θα πεθάνουμε. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοϊκά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοϊκά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Δεν φέρνουμε κάτι καινούριο με αυτή τη δήλωση. Βεβαίως είναι από την ταινία, αλλά είναι το πλήρες κείμενο, το όπως το βάλανε, το ενέταξαν στην ταινία. Προφανώς δεν φέρνουμε κάτι καινούριο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Ακόμη και όχι μόνο Μπελογιάννης. Χιλιάδες αγωνιστές δεν λύγησαν σε κανένα ανθρώπινο πόνο, σε καμία ανθρώπινη αγωνία, και μέχρι την τελευταία ώρα δεν ζητούσαν κανένα ελαφρυντικό, κανένα ελαφρυντικό, και ήξεραν ότι η τιμωρία δεν είναι 3 χρόνια ουσιαστικά φυλακή, ήξεραν ότι χάνουν τη ζωή τους σε μερικές μέρες, σε μερικούς μήνες. Όπως και άλλοι άνθρωποι που δεν τους μάθαμε, και ήταν και χιλιάδες στις φυλακές, στα αποσπάσματα τα εκτελεστικά, στα ξερονήσια. Όλα αυτά. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, ξαναλέμε, όχι για τη σύγκριση, αλλά για την υπενθύμηση. Νομίζω έχει μια αξία σε τέτοιες στιγμές να θυμόμαστε κάποια πράγματα, να μην τα ξεχνάμε ποτέ. Που δεν τα ξεχνάμε, αλλά καμιά φορά έρχεται η ζωή και τα φέρνει αλλιώς. Έχουμε ένα θέμα με το τηλεφωνικό, 2.11 10 80 8.80. Θα το λύσουμε όμως, από ότι με πληροφορεί το control, πρέπει να το λύσουμε. Ένα πρόβλημα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα, αν βλέπετε ότι πολύ μιλάει, είναι το τεχνικό θέμα. Μηνύματα άλλα μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Ο Παναγιώτης Χάλας ρυθμίζει σήμερα τον ήχο.

Ένας. Άμα ήταν περισσότεροι θα το βλέπαμε, αλλά για ένα δεν πειράζει. Το δέχεται. Είναι ένας από την Πάτρα, συμπολίτης μας, ο οποίος βλέπει την κάμερα, το ρωτάει δημοσιογράφος και δίνει αυτή την απάντηση για όλα αυτά που γίνονται σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Περιμένουμε και τις ποινές, τις φυλακίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Σειρά έχει τώρα η ενημέρωσή μας από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Τη λήψη βαριών κυρώσεων κατά της Τουρκίας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από εισήγηση του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη του Β. Οι κυρώσεις θα εφαρμοστούν στην περίπτωση που η Τουρκία στείλει δύο ερευνητικά πλοία στην εφαπτώμενη του κύκλου που διαγράφεται, όταν ο αέρας που φυσήξει νοτιοανατολικά της Ρόδου παρασύρει τουλάχιστον 7 πεσμένα πλατανόφυλλα λόγω του φθινοπόρου και τα οδηγήσει στα νυχτά του Καστελορίζου τουλάχιστον 3.335 ναυτικά μίλια βορείως του 37ου παραλίλου εγκαρσίως και εκατέρωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. «Τους τριμώξαμε», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, φανερά ικανοποιημένος από τη σαφήνεια των κυρώσεων. Μεγάλη συναυλία συμπαράστασης στους φυλακισμένους της Χρυσής Αυγής διοργανώνει ο σύλλογος «Το μαχαίρι του Ναζί». Η συναυλία θα λάβει χώρα έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού με τη συμμετοχή του Νότης Φακιανάκη, ο οποίος θα τραγουδήσει μεγάλες επιτυχίες του. Στην ίδια συναυλία θα διαβαστούν όλα τα ζώδια της ημέρας, ενώ το σύνθημα της διοργάνωσης είναι «Όλοι Ναζί χωρούνε» στη φυλακή. Βρέθηκε λύση για να σταματήσει το μαδομούνι που γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που έχασαν την εξουσία. Ο πρόεδρος του αποκόμματος, Αλέξης Τσίπρας, αποφάσισε να βάλει τέλος στους καυγάδες, δίνοντας εντολή να γίνει καθαρισμός άβρας. Έτσι, αύριο και για τρεις μέρες η Λιδία Κονιόρδου θα κάνει καθαρισμό άβρας στα γραφεία της Κουμουνδούρου, ξορκίζοντας το κακό, ενώ η Θεανό Φωτίου θα ψέλνει βουδιστικούς ύμνους. Η μαλακία πάει σύννεφο στην Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τερματίσει το μαλακόμετρο στην προεκλογική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ό,τι βλακεία του έρθει την πετάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Στη γελοιότητα προστίθενται και οι χορευτικές φιγούρες που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στις ομιλίες του, μετά και την επιτυχή μάχη που έδωσε κατά του κορονοϊού, αποδεικνύοντας ότι στην αστική δημοκρατία υπάρχουν μόνο αδιέξοδα. Καιρός. Χαλάει, κολόκερος, θα κρυώσουμε, θα κολλήσουμε ένα στον άλλον, παπαπ, τέλος. Με συνοπτικές διαδικασίες. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει τώρα. Λυθήκαν τα τηλεφωνικά, τα τεχνικά του τηλεφωνικού κέντρου. Οπότε πάρτε, εκμεταλλευτείτε, έχει μείνει ένα τέταρτο, είναι δικό σας, σας τον χαρίζουμε και κάντε τον ό,τι θέλετε. Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, ακολουθούν δύο Μητροπολίτες από εδώ και πέρα γιατί απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα. Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας στον καιρό της πρώτης καραντίνας είχε αμφισβητήσει με ένα κήρυγμα πάντα από τον Άμβονα εκεί, είχε αμφισβητήσει όλα αυτά τα μέτρα, είχε κάνει κάτι παραλληλισμούς με την γυμναστική, την άθληση, βγάζαμε τον κωδικό, νομίζω Β6 ήταν, και πηγαίναμε για άθληση, είχε πει διάφορα. Τον κάλεσε η εισαγγελέα της Κέρκυρας εκεί να απολογηθεί, να καταθέσει χτες, πήγε, τον αθώωσε, τον άφησε ελεύθερο μετά και έκανε την εξής δήλωση. Ένα σχόλιο για την εισαγγελική πρόταση και την πρώτη δίκη που ζήτησε την απαλλαγή σας. Ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία εισαγγελέα, η οποία όντως κατενόησε την σοβαρότητα, μάλλον την ουσία μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και κατενόησε ότι όλα αυτά όσα γίνανε δεν ήταν ούτε έτσι προγραμματισμένα για να καταφρονήσουμε τον νόμο. Ουσιαστικά δεν καταφρονούμε τον νόμο, αλλά ουσιαστικά δεχόμεθα τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό να λένε όλοι όσοι πάνε στη φυλακή ή μέσα στα δικαστήρια. Δεν καταφρονούμε τον νόμο, απλά δεχόμαστε έναν άλλο νόμο. Του Θεού εδώ εν προκειμένου, το Χριστό δικάζουν, φωνάζει ο άλλος από πίσω. Πάντα είναι ωραία αυτή η παρατρεχάμενη, πάντα είναι καλύτερη. Και έτσι λοιπόν ο Μητροπολίτης αθώος, υπάρχει εκεί η εισαγγελέα, το είδε ότι δεν υπάρχει θέμα, τον άφησε ελεύθερο, δέχθηκε ότι η επιλογή του νόμου του Θεού είναι ανώτερη από την επιλογή του νόμου που η ελληνική πολιτεία ψηφίζει. Οπότε μια χαρά και στα δικαστήρια, στους εισαγγελείς, έβγαλαν τη σωστή απόφαση. Αθώος ο Χριστός που δικάστηκε χθες, σύμφωνα με αυτό που ήταν πίσω από τον Μητροπολίτη Κέρκυρας. Ο άλλος είναι ο αγαπημένος μας Μητροπολίτης Κοζάνης, ο Πολ, Παύλος δηλαδή, ο οποίος έκανε συγκρίσεις. Το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ελβετία είναι χώρες με ίδιο πληθυσμό με εμάς. Εκεί είναι χιλιάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι προσβεβλημένοι από την πανδημία. Και εδώ ακόμη, με τη χάρη του Θεού, γιατί κάποιοι άνθρωποι υψώνουν χείρας ηκέτιδας για την ποιμένουσα εκκλησία, έστω και με κλειστές πόρτες, εύχεται και δέεται στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους να σκεπάζουν τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, μόλις μάθαμε ότι έχουμε χαμηλό αριθμό νεκρών, προσβεβλημένων, κρουσμάτων σε σχέση με τις άλλες χώρες, επειδή εμείς εδώ προσευχόμαστε. Αν και με κλειστές εκκλησίες, όχι και τόσο κλειστές, συγκεκριμένα ήταν ανοιχτή, τους κάλεσε μετά από την ίδια λαβίδα να κοινωνήσουν και το είπε έτσι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια και οι Σέρβοι προσεύχονται και είναι και πιο φανατικοί, ορθόδοξοι του δικού μας δόγματος, άρα καλοί χριστιανοί, αλλά έχουν 700 νεκρούς ή τόσους είχαν χθες. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά έχουμε 400-500, πόσους έχουμε φτάσει. Υπάρχει ένα κενό δηλαδή στη θεωρία του συγκεκριμένου Μητροπολίτη. Εκεί όμως που είναι πολύ καθαρός είναι όταν μιλάει για την επιστήμη και τους γιατρούς. Πού είναι οι ιατροί? Ο ΑΕΟ. Πού είναι οι φαρμακοποιοί? Ο ΑΕΟ. Όταν ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο κεφάλαιο Σοφία Σιράχ, εκεί βλέπουμε τον Θεό να λέγει: εγώ έκτισα τους ιατρούς και τους μοιρεψούς, τους φαρμακοποιούς δηλαδή. Συνεχίζει ο Θεός και λέγει: αλλά κι εσείς οι ιατροί, προσέξτε το αυτό, προσέξτε το αυτό, όταν δείτε ότι δεν ισχύεται, να βρείτε το φάρμακο, να γονατίσετε, να υψώσετε τα χέρια σας και εγώ θα σας φωτίσω να βρείτε το φάρμακο. Είδατε εσείς κανέναν γιατρό? Όχι, γιατί πιστεύουν ότι είναι δική τους η γνώση και η σοφία. Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Μητροπολίτης. Βλέπεις τους γιατρούς στα νοσοκομεία να τρέχουν πάνω από τον ασθενή, όταν υπάρχει και κανένα έκτακτο με κάτι απεινιδωτές, να προσπαθούν να τον κάνουν καλά. Ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες του Μητροπολίτου, θα έπρεπε όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά να παρατάνε τον ασθενή, να πηγαίνουν στο διάδρομο, να γονατίζουν, να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να λένε: Θεέ μου, σώσε μας. Δεν το κάνουν όμως αυτό, γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε στα νοσοκομεία. Πολύ καλή η άποψή του, λογικότατη, λογικότατη. Υπάρχει και κόσμος από κάτω που την ακούει. Φαντάζομαι και σε εσάς που μας ακούτε τώρα, πολύ συμφωνείτε ότι οι γιατροί δεν είναι και τόσο. Τα 7, 5, 6 χρόνια ανάλογα πόσο σπουδάζουν και μετά η πρακτική τους και όλα τα υπόλοιπα δεν προσφέρουν και πολλά, όσο θα πρόσφερε ένα γονάτισμα και σήκωμα των χεριών προς τα πάνω και έτοιμα βοήθειας από τον Θεό. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Χρυσοχοίδης, είχε προαναγγείλει κάμερες στα ΜΑΤ. Εκεί που κρατούσαν το μικρό, τον 14χρονο, να φανταστώ δεν υπήρχε τρόπος να επιβεβαιωθεί τι έγινε. Δεν είχαν κάμερα αυτοί οι ματατζίδες, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά και κάμερες να μπουν στα ΜΑΤ, ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς θα γίνει μετά με τη μονταζιέρα του συγκεκριμένου Υπουργείου. Πάμε τώρα σε έναν παραπονιάρι. Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Χθες ανακοινώθηκε, κυρία Σοπούλου και κύριε Οικονόμου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κατάταξη των χωρών με βάση το πώς κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια εν μέσω COVID-19 για τον εμείς. COVID. Η Ελλάδα κατέλαβε την δεύτερη θέση σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Ως μία από τις πιο αποτελεσματικές χώρες διαχείρισης των κονδυλίων και σε ύψος και σε ταχύτητα. Μάλιστα. Είναι μία επιτυχία της ελληνικής κυβερνήσεως. Είναι μια επιτυχία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν θέλω να το πω εν είδη αλαζονίας, αλλά δυστυχώς αυτά τα καλά ποτέ δεν ακούγονται. Είναι το παράπονό μου, κύριε Κόνο μας, που είναι αλήθεια. Παράπονό μου, παράπονό μου, στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παράπονό μου. Είναι το παράπονό μου, κύριε Κόνο μας, που είναι αλήθεια. Να μη σε χάσω, παράπονό μου, τρέμα από το φόβο μου.